it at the sun. What did her daddy do? What did he put you through? They say when Jamie was arrested, they found him underneath the shed. But man, he had it coming. Now that Jamie's got a gun, she ain't never gonna be the same. Jamie got a gun. Got a gun. Dog day had just begun. Everybody is on a run. Tell me now, it's untrue. What did her daddy do? He jacked a little bitty baby. The man is got to be insane. Someone had to stop the flame. loving in that Lafita, living it up when I'm going down. Wysłuchaliśmy grupy Aerosmith w dwóch utworach, przebojach z albumu Pump z roku 1989. Jedna z najlepszych płyt długogrających w dyskografii tej amerykańskiej formacji, a może nawet najlepsza. To już kwestia sporna. Janis Garrigan i Love in an Elevator. A wcześniej T-Love ze swojego debiutanckiego albumu Wychowanie. Też dwie piosenki to Wychowanie i Wolny jak taczanka na stepie. Kolejną trójkę tym razem już rozpoczyna Urszula. Nie wiem, czy też Thank you. Bielizna i Stefan z debiutanckiego albumu Bielizni, Taniec lekkich goryli, rok 1989. Wcześniej Alana Miles i Black Velvet, a trójkę rozpoczęła Urszula z Rysą na szkle. I to na dziś już prawie wszystko. Przypominam, że słuchaliśmy dzisiaj przebojów z roku 1989. Została nam jeszcze trójka na zakończenie i teraz dokładnie powiem, co nas jeszcze czeka. Na początek Lech Janerka i Paragwaj, później Roy Orbison w utworze You Got It. Piosenka została zarejestrowana jeszcze jak Roy Orbison działał, ale niestety na singlu ukazała się już po śmierci artysty, bo to był styczeń 1989 roku, a Roy zmarł w grudniu. I tę trójkę dopełni australijska formacja Midnight Oil swoim największym chyba przebojem Beds Are Burning. To na dziś wszystko. Życzę miłego słuchania i spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.